इन तीनों को लेकर हम चल रहे हैं। यूं तो भारत ही है, क्योंकि अभी तक हमने जो श्री राम लीला कथा नारायण का महाविष्णु का, उसमें हमने महर्षि वाल्मीकि को सुना, तुलसीदास है, कंबर है, बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने कथाएं दी है। लेकिन महाभारत काल में युधिष्ठिर को लोमश भी श्री राम कथा सुना रहे हैं, हम उसी में हैं। और उनकी कथा है कि प्रभु लीला इसलिए नहीं करते कि हम केवल उनकी लीला का भजन कीर्तन करें, वरन इसलिए कि वो हमको मार्ग देने आते हैं, दिशा देने आते हैं कि हम किस प्रकार उस मार्ग का अनुसरण करें और हम भी इस मनुष्य योनि में पास होकर दिखा दें। तो श्री राम कथा में अभी तक हमने देखा, भगवान श्री राम की कथा में, कि हिंसा का भगवान सर्वथा विरोध करते हैं। और बारंबार कथा में दिखाया है कि शब्द वेदी बाण दशरथ का भी दशरथ को अभिशप्त करता है। और वो ऋषि कुमार से और ऋषि के माता पिता से, ऋषियों से अभिशप्त होते हैं। हिंसा जीव हत्या में धर्म की आस्था नहीं है। इसी प्रकार महाभारत में भी एक कथा आती है और उस कथा का प्रसंग है कि एक महाराजा है, महाराज सोमक नाम है उनका। हाँ, राजा का नाम क्या है? सोमक है। उनकी पत्नियां हैं लेकिन संतान नहीं है। महाभारत में अलग अलग प्रकार से सोमक की कथा आई है, लेकिन उस कथा का जो पूरा स्वरूप है वही हम आपको दे रहे हैं। जो उद्देश्य है गुरुकुल शिक्षा में, तो महाराज सोमक पुत्र की कामना के लिए, श्रवण के माता पिता की भी संतान नहीं थी, उसी प्रकार वो भी अपने गुरु से जो ऋषि हैं उसके पास जाते हैं। तो ऋषि उन्हें उपदेश देते हैं कि देखो राजन, संतान का होना ना होना तो परमेश्वर के हाथ की बात है। और संतान भाव का जो सुख तुम उठाना चाहते हो तो वो तो भाव है, तुम कहीं भी उठा सकते हो, क्योंकि संतान आज तक किसी मनुष्य के, किसी पशु पक्षी के नहीं हुई है। संतान तो हमेशा नारायण ही प्रकट करते हैं आत्मा होकर। और उन्हें वो सुंदर उपदेश देते हैं, महाराज सोमक का मन शांत हो जाता है। और जब मार्ग में आ रहे होते हैं तो उन्हें एक जंतु मिलता है, जीव जंतु, सुने, छोटा सा था, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, वो उठा लाए और रानियों से कहा किसी ने अपने पुत्र भाव ले आओ, और वो सब बड़े प्यार से उसको पालने लगे और धीरे धीरे सबका मन उसे मरम गया। लेकिन उनके एक और आचार्य थे, तंत्राचार्य, गुरु के समान ही पूज्य थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज यदि आप इसकी बलि दे दो तो आपको संतानों की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा कि मैं तो इसी में अपने पुत्र भाव को देखता हूं महाराज। कहा लेकिन ये आपका उत्तराधिकारी तो नहीं हो सकता, ये तो जंतु है। और जब बहुत उकसाया तांत्रिक राजपुरोहित ने तो वो मान गए और उन्होंने अपने पुत्र के जैसे प्यार से पाले हुए उस जंतु का हत्या की और उसी की यज्ञ में 100 आहुतियां दी, जिससे उनके 100 बेटे हुए। बाद में यज्ञ का उनको फल मिला कि उनके 100 बेटे हुए। ये कथा बताने के लिए है कि जीवों की बलि धर्म में सर्वथा निषेध है। और वो सारे के सारे पुत्र उनके ते उछंखल उदंड और कुमार की ओर जाने वाले थे। पुरोहित की मृत्यु हो गई, तांत्रिक की भी, और समय के साथ महाराज की भी मृत्यु हुई। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नरक में कढ़ाई में वो तांत्रिक गुरु खोलाए जा रहे थे। तो उन्होंने धर्मराज से कहा कि इन्होंने क्या पाप किए, तो बड़े तपस्वी थे। कहा नहीं, इन्होंने जो जीव हत्याएं कराई हैं, बलि दी है, उसके लिए अब ये निरंतर यहां बारंबार इनकी बलि होगी, ये तपाए जाएंगे और खोलाए जाएंगे। तो महाराज उनका कि ये तुमने तो मेरे हित में दी, तो उनका आपके साथ भी यही होगा, और इस पाप का प्रायश्चित करने के बाद ही आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब भगवान राम की कथा में भी हम देख रहे हैं कि मनोवृत्तियों को धोने वाली भगवान की पतित पावनी गंगा है श्री राम कथा। कि मन दशरथ हो, दसों इंद्रियों का निग्रह किया हो, मनोवृत्तियां कौशल्या अर्थात सबकी पीड़ा पी के भी सबका भला चाहने वाली हो, सुमित्रा सबके साथ समभाव का भाव रहे, और केकई सत्संग की जिज्ञासा रहे, तो अवध अवध हो, उसका कोई वध ही ना कर सके। हाँ, और हमारी कथा है तो मुनि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके वन को चल दिए हैं, और रास्ते में वो उनको नाना ज्ञान विज्ञान और विद्याएं पढ़ाते हैं। तो लोमश ऋषि से युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या सचमुच मुनि विश्वामित्र को भगवान श्री राम को यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाने की आवश्यकता थी? तो लोमश ऋषि कहते हैं कि इस सचराचर पर महाराज युधिष्ठिर कोई भी काम अनावश्यक नहीं होता है। भगवान श्री राम के रूप में जब महाविष्णु लीला अवतार धारण करने आए हैं तो उनका प्रत्येक पग एक मार्ग है, एक राह है, और जीवन के सत्य को पढ़ाता है। तो कहा फिर मार्ग में उन्हें क्या क्या दिखा? तुमका सबसे पहले वो इसी पावनी गंगा के तट पर आए जो बहु, और विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि उन्हीं के पूर्वजों ने महाराज भगीरथ ने, और जो पूरी कथा महाभारत में सुना है, किस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ, और ये गंगा हे श्री राम आप ही के वंशजों की इस धरती पर देन है, और इस प्रकार नाना ज्ञान विज्ञान देते हुए वो लेके चल रहे हैं। तभी जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो भयंकर आवाज आती है, लगता है जैसे पहाड़ उखड़ रहे हैं, चट्टानें फट रही हैं। तो वे पूछते हैं कौन है? तो कहा कि ये ताड़का राक्षसी है। ताड़का राक्षसी है, ये अति बलशाली है। पहले ये गंधर्व कन्या थी, लेकिन जब ये अभिशप्त हुई तो राक्षस मनोवृत्तियों को जा पहुंची है। और हम जब जब अभिशप्त होते हैं तो हम भी इन्हीं मनोवृत्तियों को चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि सत्संग और कुसंग का दोष कितना है। कि केकई जब कौशल्या और सुमित्रा का साथ करती है तो भरत की जैसा पुत्र प्रकट करती है, भक्ति की जो महानतम ऊंचाई है जिससे आगे कल्पना नहीं हो सकती वो भक्त प्रकट करती है, और वही केकई जब मंथरा का संग करती है तो अवध का विनाश कर देती है। इसलिए कुसंगियों से सदा दूर रहना चाहिए, चाहे उन पे कितने आभूषण रत्न क्यों ना जड़े हों, चाहे वो कितना सुंदर बातें भी क्यों ना बताते हों, कुसंगी कुसंगी ही होता है, वो कभी सत्संगी नहीं होता, और उसका संग करना ही पाप होता है। और ये कुसंगी शरीर से बाहर ही नहीं, मेरे भीतर भी होते हैं, मेरे गंदे विचार, मेरी अतृप्तियां, इच्छाएं, लोभ मोह क्रोध आदि, ये भी तो कुसंगी है। जिनका संग करके हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश और प्रदेश का जीवन संतरस कर देते हैं और धरती के लिए एक भार बन के रह जाते हैं। आप में हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से पीड़ा है, फिर आप ये क्यों भूल जाते हो कि जब हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से पीड़ा है, शिकायत है, तो आपसे भी तो है। पति पत्नी की शिकायत कर रहा है, पत्नी बेटों की भी कर रही है, तो पति से उसे भी तो शिकायत है। कारण सत्संग नहीं है, कुसंग है, तो घर नरक हो गया है। हाँ, समझ में आ रही तो कथा। तो उन्होंने राघवेंद्र से कहा कि हे श्री राम, ये ताड़का है, राक्षसी है, इसे मारो। तो भगवान संकोच करते हैं कि स्त्री पर अस्त्र कैसे चला है, तो उसे भगाने के लिए थोड़ी पीड़ा देते हैं कि भाग जाए, यहां से चली जाए, और वो भी हट के द्वारा पत्थर फेंकने लगती है, चट्टाने उठा उठा करके उछालती है, पेड़ों को उखाड़ के मारती है। तब विश्वामित्र सचेत करते हैं कि राम संकोच मत करो, ये ताड़का है, यदि समय बीत गया और सांझ ढल गई तो ये फिर मारी ना जा सकेगी, इसका बल हजार गुना अधिक हो जाएगा, इसका बल हजार गुना अधिक हो जाएगा, फिर ये अजय हो जाएगी, इसे तत्क्षण मारो। और तब भगवान राम ताड़का का वध करते हैं। ताड़का ये लीला ग्रंथ है, भगवान लीला अवतार के लिए प्रकट हुए हैं, उन्हें असुरत्व को मारने के लिए मनुष्य जन्म धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इच्छा करेंगे तो असुर उत्पन्न ही नहीं होंगे। लेकिन नहीं, प्रभु यहां लीला अवतार धारण कर रहे हैं कि ताड़का एक नहीं अनेक है। तो राम की कथा को जानने वाले श्री राम के प्रत्येक भक्त को भी तो ताड़का मारनी होगी, नहीं तो कोई श्री राम भक्त नहीं होगा और वो भक्ति भक्ति नहीं होगी। हाँ, दूसरों को ताड़ना देने की, सताने की मनोवृत्ति को हम क्या कहेंगे, बोलो, राक्षसी, समझ में आई? और ये मनोवृत्ति दूसरों को दुख पहुंचाने की, दूसरों पर कलंक उछालने की, दूसरों को व्यंग के बाण देने की, हाँ, दूसरों को पीड़ा में देख के सुखी होने की, हमारी ये जो मनोवृत्ति है, ये देवी मनोवृत्ति है कि राक्षसी मनोवृत्ति है, बोलो? और ये हम सब में रहती है। भजन गाने से उद्धार नहीं होता है, उनकी दया और कृपा मिलती है, भगवान की दया और कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है भजन गाने से, लेकिन भजन जीने से उनका धाम मिलता है कृपा के साथ। तो जो डूब करके जीते हैं, जो इस कथा के स्वयं पात्र बन जाते हैं, वे निश्चय ही मोक्ष पाते हैं, भगवान की नित्य भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है। और जो खाली भजन गाते हैं उनको क्षणिक भक्ति मिलती है, अभी भजन गा रहे हैं, अभी चौराहे पे गाली बक रही, घरवाली से झगड़ा कर रहे हैं, मोहल्ले में आतंक उठ रही, और हर जगह बुराई खोज रहे हैं, भक्ति बस वहीं तक है जहां तक भजन गाए थे। तो ताड़का क्या है? दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति, इसे हम यही राक्षसी बनकर यहां आई। तो भगवान इस कथा में हमको दिखा रहे हैं कि जब तक तुम दूसरों को पीड़ा देकर प्रसन्न हो, जब तक तुम छिद्रान्वेषी हो, जब तक दूसरों को हताशा में देखकर परमानंदित होने की तुम्हारी मनोवृत्ति है, तुम्हारे पास एक ही भक्ति है और उस भक्ति का नाम है ताड़का भक्ति, न कि राम भक्ति। जब तुम्हारा मन अतिशय राम को प्यार करे और उसे सब में भाव लाए, क्या यदि श्री राम आत्मा होकर न विराजते तो ये संसार कहां होता है? तो जिस दिन ये भाव तुम्हारे मन में आए और तुम सचराचर का भला चाहो, सबके सुख का कारण बनो, पहली बार तुम्हारा एक कदम भक्ति मार्ग की राह पर आएगा। जब तक तुम दूसरों को पीड़ा देकर प्रसन्न हो, दूसरों को नीचा दिखाकर उनकी निंदा करके भ्रम के बादल फैलाकर प्रसन्न हो, तुम्हारी हर पूजा और भक्ति ताड़का की है, तब तक तुम ताड़का की ही भक्ति कर रहे हो, ताड़का का ही स्वरूप बने हुए हो। और भगवान कहते हैं कि मेरे वही भक्त होंगे जो अपने जीवन में ताड़का को जैसे मैंने मारा है, ऐसे मेरे भक्त भी अपने जीवन में ताड़का को मारे, न कि खाली भजन गाए। ताड़का हमारी ही है, तो कहा युधिष्ठिर सबको अपनी अपनी ताड़का मारनी होती है, नहीं तो उनका उद्धार कदापि कदापि कदापि नहीं होता है। जो अपनी ताड़का सहलाते हैं वे कुंभी पाक नरक जाते हैं, और उनके लिए दोबारा मनुष्य योनि पाना अति दुर्लभ होता है, वो अपने सब कुछ मिटा जाते हैं। इसलिए किसी की पीड़ा को उछालो मत, हर जख्म को मलहम लगाने की बात करो, हर दुखती हुई आंखों को का अंजन बन जाओ, उन्हें शीतलता दो और हंस उदास चेहरे की मुस्कुराहट बन जाओ, ताड़का मारो। यदि ताड़का नहीं मरी तो भजन सारे ताड़का खाएगी और तुम्हारे सारा जीवन चबा डालेगी। भगवान की लीला एक गंभीर ज्ञान है, भक्ति रस में पगा हुआ ज्ञान और वैराग्य का रूप है। जो सतह चाटते हैं वो इसकी गहराई नहीं पाते हैं, और जो गहराई नहीं पाते हैं वो इसमें इसका अमृत भी नहीं पाते हैं। ये कोरी कथावाचकी की कथाएं नहीं है। जो जीवन में उतारता है, जिसे अपने जीवन की राह बनाता है, उसी को इन कथाओं का अमृत मिलता है। जब ताड़का मारी गई और ये पहुंचे यज्ञ की रक्षा करने लगे, तो मारीच सुबाहु और नाना प्रकार के असुर आक्रमण करते हैं। तो कहा कि धर्मराज इनको भी पहचानना होता है। ऋषि कहते हैं मृग तृष्णा है, अतृप्तियां और इच्छाएं मारीच है हमारी, और हठपूर्वक संसार को बाहों में समेटने की मनोवृत्ति कि सबको समेट करके मेरा साम्राज्य बने, मैं सबको परास्त करके उनका भी हक लूट लाऊं, ये सुबाहु है कि जहां तक बुझाएं फैलाऊं सब कुछ बदलाऊं। इन मनोवृत्तियों को भी, ये मनोवृत्तियां जीवन यज्ञ का विध्वंस है। ये मनोवृत्तियां ही तुम्हारी तप साधना पूजा पाठ और तुम्हारे मनुष्य होने के भाव को मिटा देती है और मनुष्य के रूप में एक प्रेत खड़ा कर देती हैं जो सबको पीड़ा देता है, तुम्हारी सारी अच्छाइयां चाट जाती हैं। तो कहा अतृप्तियों को कोई मार नहीं पाता, इसलिए उसे पछाड़ा ही जाता है, उससे बचा ही जाता है, तो मारीच को वो 100 योजन दूर सागर में फेंक देते हैं। और सुबाहु एक ऐसी मनोवृत्ति है, वो मानी जाती है, बाकी सारे असुर मारे जाते हैं और उनका यज्ञ जो है विश्वामित्र का वो पूर्ण होता है। यहां अभी हमारे सामने 3 ऋषि आए हैं, लोमश को हम पढ़ चुके, वाल्मीकि है, बल माने होता है दीमक की बांबी, वो झोंझ जिसमें दीमक रहते हैं उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, वल्म कहें अथवा बल्म कहें, बातें किए दोनों का एक ही अर्थ है। और वाल्मीकि का अर्थ है दीमकों की बांबी में रहने वाला, सो वो वाल्मीकि, वाल्मीकि माने दीमक, दीमकों की बांबी में कौन रहेगा, तो ऋषि वाल्मीकि है। हम पूर्व की कथा में भी जान चुके हैं कि जब ऋषि ने गर्भोर तप किया, ऋषि पहले क्या थे, डाकू थे, क्या बात है, कहा एक डकैत भी सुधर सकता है, एक हत्यारा भी सुधर सकता है, क्योंकि उसके पास संकल्प है, शक्ति है, लेकिन एक संकल्प ही व्यक्ति जो बैसाखियों के सहारे जीता है वो कैसे सुधर सकता है, जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि डाकू में संकल्प है, शौर्य है, गलत दिशा में था, उसकी दिशा बदलते ही वो तपस्वी हो सकता है, लेकिन वो जो हर परिस्थिति के साथ समझौता करके झूठ कपट की लोभ और मोह की जिंदगी जी रहा है वो कैसे सुधर सकता है, जिस पे संकल्प ही नहीं है। और शायद इसीलिए इन कथाओं का अमृत हमारे जीवन में नहीं उतरता, हम फिर वही करने लगते हैं, जहां होते हैं वहीं के बन के रह जाते हैं। एक बुरा व्यक्ति सुधर सकता है, क्योंकि जिसमें बुराई करने का साहस है, जिसमें पाप करने का साहस है, जिसमें संकल्प शक्ति है, यदि उसको सत्संग मिल गया तो वो अमृत की राह में भी उतने ही संकल्प से बढ़ जाएगा, लेकिन संकल्प ही न इधर का न उधर का, वो तो बीच ही में गोते खाएगा। शायद इसीलिए हम लोग सुधर नहीं पाते हैं, हम तथाकथित ईमानदार। एक उदाहरण देते हैं आपको, गोविंद हरि हरि नारायण, देखो बेटा क्या बात है, राम गोविंद, ये बोल नहीं रहे तुम्हारे, गोविंद बेटा क्या बात है, स्वामी घंटाकर, उनकी कथा सुनाते हैं आपको। तो घंटाकर स्वामी जो थे, तो उनको जो भी कोई जो रास्ता बता देता था उधर ही चल देते थे। तो गुरु ने बताया कि तुम केवल शंकर जी की भगवान भोले भंडारी का भजन ही गाना बस, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तो जब भी वो भजन गाने बैठे उनकी पत्नी बीच में कर्कश हो जाए, तो बेचारे घंटाकरण जी की हाँ भजन की बात जो है वो गड़बड़ हो जाए। तो एक दिन ऐसे मेले में घूम रहे थे, बोले गुरु की तो एक भी बात नहीं रख पाए। तो उन्होंने देखा कि बैलों के घंटे मेले में बिक रहे थे, बड़े बड़े होते नहीं, तो उन्होंने 2 घंटे खरीद लिए। और एक एक कान में टांग लिया और एक दूसरे कान में टांग लिया, अपना अपना मजे से भजन गाने लगा, कोई कुछ कहे वो अपना घंटी लगे। सुनाई एक है रास्ता हाँ, लेकिन ये भी अच्छी बात है, अद्भुत रास्ता है स्वामी घंटाकरण वाला। हाँ, गोविंद हरि हरि नारायण हरि। तो कहा कि भगवान राम और लक्ष्मण को भी मिथिला में आने का आमंत्रण दिया है महाराज जनक ने। और जानकी जी की कथा कुछ इस प्रकार है कि ऋषियों का रक्त बटोर बटोर कर घड़ा भरने लगा था रावण, कि जो रहेगा दंडकारण्य में जहां जहां रहेगा उसे रावण को टैक्स देना पड़ेगा, कर लेगा वो। लेकिन ऋषियों के पास तो कुछ था नहीं, क्या देते, तो बोला उनका हम रक्त ले लेंगे। और उसका रक्त का घड़ा भरा उसने, तो राव लंका में अकाल पड़ गया। तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि मेरे यहां ये भीषण अकाल क्यों है। तो उन्होंने बताया कि जो ऋषियों का रक्त तुमने बटोरा है खून, इसी के कारण है, जहां ये रक्त का पात्र रहेगा वहां पर अकाल पड़ जाएगा। तो राजा जनक से उसका बैर था, लेकिन युद्ध करके जीतने का साहस वो नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा चल करके इसे जनक के यहां ही गाड़ दिया जाए। तो ऋषियों का खून इकट्ठा करके उसने राजा जनक के यहां रखा, गाड़ दिया और वहां अकाल पड़ गया। उसी अकाल को तोड़ने के लिए मिथिलेश मिथिलाधिपति महाराज जनक ने यज्ञ रचाया। और यज्ञ के बाद जब वो हल जोत रहे थे, जमीन को जोत रहे थे यज्ञ भूमि को, तो उसी से टकराया, एक पात्र से टकराया उनका हल का, जो सीत नहीं होता आगे जो लगते उसको सीत बोलते ना, सीता बोलते सीत बोलते हैं, तो लगा। तो उन्होंने देखा कि यहां हल रुक क्यों रहा है, खोदा तो उसी में से, उस घट में से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। और वो कन्या काय से बनी थी, ऋषियों के रक्त से। देखा ना, ये भी लीला कथा है ना, भगवान तो लीला कर रहे हैं। यहां स्वयं लक्ष्मी जी पधारी हैं, जगत माता जानकी के रूप में प्रकट हुई है। रावण ने क्या किया था ऋषियों का, हम लोग तो नहीं करते ऐसा, करते हैं। ऋषि कहते हैं ऋषत्व है पेड़ों का, कि ये पेड़ ही तो ऋषि है, जो निष्काम भाव से तुम्हारे ही पुरखों की मट्टी को पुनः अन्न में तुम्हें लौटा देते हैं। कोई फीस लेते हैं क्या, लेते हैं, लेकिन कोई तो फीस लेता है कि ये बाग मेरा है, मुझे फलों के पैसे दे जा, तो ऋषियों का रक्त मैं लूंगा। पेड़ों ने कभी पैसे नहीं मांगे, मनुष्यतर किसी जीव ने पैसे लिए, दूध दूध की गाय ने क्या, तो रक्त कौन लेता है बताओ। तो भगवान दिखा रहे हैं, देखो जो दूसरों का खून पीते हैं, परजीवी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, वो क्या अच्छे कहलाते हैं, मच्छर है, जोंक है, खटमल है, और हम तो सारे सचराचर को चूस के जीते हैं। नारायण अपनी लीला में हमको अपना धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित चेहरा बना रहे हैं। बोलो, समझ में आते हैं क्या, आज भी तो हम में से बहुत से बन के रावण जीवन भर केवल ऋषियों का रक्त ही बेचते हैं। और इसीलिए हर घर अवध न बन के लंका बन के रह जाता है। पता नहीं क्या हो गया है, चार बेटे हैं जुड़ के नहीं बैठते हैं, बहुएं हैं नहीं है, हाँ, जिस घर में देखो क्या वो मुन्ना तू तो भोग रहा है, हर घर में आग लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि हम सब रावण बन गए, हम सब कुदरत के इस संपूर्ण पर्यावरण के खून के ठेकेदार बन गए हैं। हम और यहां एक बात और जान लो कि प्रभु ने तुम्हें भेजा क्यों था। मधुसंदा ऋषि में आरंभ में ही ये कथा आई थी, पहले ऋषि ने गदित में पढ़ाया था। जब परमेश्वर ने ये धरती बनाई, ग्रह नक्षत्र बनाए, ओम ऋतं सत्यं च विद्वात् पशु अद्य जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो दरणा समुद्रा दरणा दधि संवत्सरो जायत अहो रात्राणी विदध विश्वस्य निष्ठो वशी सूर्य चंद्र वसौ दाता यथा पूर्वं कल्पिता दिवंश पृथ्वी चांतरिक्ष मधु स्वाहा। कृष परमेश्वर ने जब ये धरती बनाई, पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाए और आत्मा होकर वो बनाने लगा निरंतर, तब उस परमेश्वर के मन में विचार उठा कि जिस बाग को मैं बना रहा हूं, क्षण क्षण सींच रहा हूं, मैं कुछ ऐसे जीवधारी भी बनाऊं जो बुद्धि से सिद्धि से रिद्धि से वरद हो, वो मेरे पुत्र कहां है, और जिस सचराचर रूपी बाघ को मैं बना रहा हूं वो माली बनके उसे सवारे, मेरा आशीर्वाद और स्थान पाए। बोलो, और हम सब क्या बन गए? रक्त के सौदागर। और आज हम कहते हैं कि हम ही सबसे बड़ा धर्म करते हैं, स्वामी जी बड़ी पूजाएं कर रहे हैं, बड़े पाठ कर लिए हैं, खूब भजन गा के आ रहे हैं। लीला भगवान यूं ही नहीं करते, हमारे गहराइयों तक बैठे हुए दंभ को असत्य और अज्ञान को रोने के लिए ही महाविष्णु लीला अवतार धारण करते हैं। जाने अनजाने की न जाने कितनी भूले हैं, कितने प्रायश्चित हैं, आए थे पिछले पापों का प्रायश्चित करने और जाने कितने और उड़ बैठे हैं, और ये दंभ भी लिए जी रहे हैं कि हम तो फलाने दिन का उपवास करते हैं, हम तो फलाने दिन का ये करते हैं, हम तो इतनी पूजाएं करते हैं, हम तो नवरात्र रखते हैं, जाने क्या कर। ये झूठी तसल्लियां और दिलासे, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोष कैसे दिया जा सकता है, जबकि हमारा हर संप्रदाय यही करा रहा है कि सत्य के साथ ना जियो, खाली सत्य का उड़ने का नाटक करके जी लो, आडंबर करो बस। और भगवान की कथा महाविष्णु की लीला तो पतित पावनी है, कि आज भी वो ऋषियों का रक्त ही तो है जो तुम्हारे घर में बालक बना है, वो बेटा बेटी जो पैदा हुए इन पेड़ों का रस ही तो था, नहीं था क्या? लेकिन हम भूल जाते हैं, हम उद्देश्य को खोते हैं और रक्त पिपासु हो जाते हैं। उद्देश्य के संग रहे तो हम तो उनकी दया और कृपा पर आधारित जी रहे हैं, हमारा तप है और उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। हम दूसरों को लूट के ठग करके बटोर करके हम सोचते हैं कि हम बड़ा धर्म कर रहे हैं, नहीं, हम ताड़का में ही क्यों रहना चाहते हैं, हम मारीच और सुबाहु ही बन के क्यों जीना चाहते हैं, हम भगवान राम के नक्शे कदम क्यों नहीं चलना चाहते, क्योंकि जो प्रभु लीला कर गए हैं हमको भी तो उसी राह जाना है। तो जब वो कन्या प्रकट हुई तो मुनि याज्ञवल्क गुरु हैं जनक के, तो उसको लेकर के जनक ने उनसे कहा कि नारायण, ये कहा कि जनक तुम बड़े भाग्यवान हो, ये कन्या और कोई नहीं, स्वयं जगत माता महालक्ष्मी है, ये विष्णु प्रिया है, और तुम्हें पिता का सम्मान देने आई है, इनका वरण करो। तो जनक जी ने उनका वर्णन किया और उनका नाम पड़ा जानकी। और क्योंकि हल्के शीत से प्रकट हुई थी इसलिए उनका नाम पड़ा सीता। बोलो समझ में आ रहा है? और आज भी हम सब, हमारे सब की देह इन वनस्पतियों का ही तो रस है, ऋषियों का ही तो रक्त है जिससे बनती है। तो प्रकृति मात्र ही लक्ष्मी जी लीला करके दिखा रही हैं कि ये शरीर, ये प्रकृति, ये बुद्धि, इसी का मैं अभिनय करने आई हूं सीता बन के। आत्मा ही जो है गढ़गढ़वासी वो श्री राम है, मन दशरथ है और उसकी तीन मनोवृत्तियां उसकी पत्नियां हैं। हम सब आए हैं देवता उतर कर गगन से तुमको तुम्हारे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए कि तुम भी इस मनुष्य योनि की इस पाठशाला में हमारा अनुसरण करो और लौट हम तक आओ, अनंत अवस्था पाओ। न कि भजन गा करके चाहते लाठरी निकल आए क्या बात है उल्टे जा रहे हो। भजन गाओ भजन बन जाने के लिए, भजन गाओ भजन को जीवन बनाने के लिए, भजन गाओ किसी में धुले धुले रहना है, अब नहीं मैले होना है। महाभारत की कथा आती है, वो भी हम आपको सुना देते हैं क्योंकि भगवान राम की कथा का तो लंबा विस्तार है, तो बीच में बाकी कथाएं भी महाभारत की लेते रहेंगे। हाँ, जिससे आपको कथाएं भी सुनाते रहे कि महाराज हम में हर व्यक्ति चाहता है कि वो इंद्रजही बने। हाँ, उसके पास सारी शक्तियां और सामर्थ्य हो, नहीं चाहते क्या? कौन है जो तुम्हें सत्ता नहीं पाना चाहता? कौन है जो आवागमन से मुक्त नहीं होना चाहता? तो महाभारत में भी इक्ष्वाकु वंश में एक महाराज आए हैं और उन राजाधिराज का नाम है युवनाश। युवनाश, युवनाश नाम है, बड़े प्रतापी राजा हैं और उनकी संतान नहीं है। उनकी संतान नहीं है और साधारण कोई संतान वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो। और वो देवेंद्र के पास जाकर कहते हैं कि देवेंद्र, मैं धरती पर भी आपसे भी अधिक शक्तिशाली बेटा चाहता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो। तो इंद्र कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा विचार है, लेकिन वो शक्तिशाली ही ना हो, वो देवत्व से भी परिपूर्ण हो, ऐसी कल्पना करो। तो वैसी ही कल्पना भी करते हैं महाराज युवराज। और इन्हीं कल्पनाओं के साथ तो उन्होंने कहा कि महाराज भृगु ही हैं जो तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो जब वो भृगु के पास गए तो भृगु ने कहा कि वो किसी दूसरे उपक्रम में, अनुष्ठान में लगे हैं, उनके पास समय नहीं है, वो च्यवन ऋषि के पास चले जाए। तो वो च्यवन ऋषि के पास जाते हैं महाराज युवनाश। और जब वो वहां गए, उनका वरण किया, तो च्यवन ऋषि उनको लेकर के और सब रानियों को लेकर के जंगल में चले गए और वहां अनुष्ठान आरंभ हो गया। और उन्होंने कहा कि यज्ञ के तप से वो ऐसा जल बनाएंगे जिसको पीने से जो रानी है उसके जो बेटा होगा वो यशस्वी, तेजस्वी, सचराचर का भक्त तथा ईश्वर के सदृश ही होगा, सभी सर्वगुणों से परिपूर्ण होगा, एक ऐसा पुत्र वो देंगे। और इसी के लिए कई दिनों तक उन्होंने महाराज से व्रत भी कर रहे हैं और यज्ञ हवन चल रहा है, सब पर्णकुटी बना के जंगल में रहते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं रात में। और महाराज युवनाश को प्यास लगती है और क्योंकि कई दिनों से बेचारे व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी अभीष्ट की इच्छा है, तो उसी तप में क्षीण भी हो गए हैं। तो बेचारे पानी पानी चिल्लाते हैं तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। और रात में सब लोग प्रगाढ़ निद्रा में सोए हैं और वो किसी प्रकार उठ के चलते हैं, हर जगह चिल्लाते हैं पानी पानी, मुंह से आवाज नहीं निकलती, बहुत कमजोर हो गए ना। तो उन्होंने देखा है कि एक जगह एक कलश में पानी रखा है और पानी उठा करके महाराज पी लेते हैं, तो उनको चैतन्यता होती है, जाके अपना अपने कुटिया में फिर सो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब ऋषि चवन उठे तो उन्होंने वो पात्र देखा तो पात्र खाली, अरे कहने लगे वो यज्ञ का वो जो ज्योतिर्मय जल था वो कहाँ गया, कौन ले गया। सबसे पूछा गया तो महाराज योगनाथ ने कहा कि गुरुदेव रात मुझे बड़ी प्यास लगी थी, मैं पी गया। उसने कहा तुमने गजब कर लिया। बोले क्या? बोले अब तेरे पेट से बालक उत्पन्न होगा। बेचारे बड़े परेशान, बोले महाराज ये क्या होगा। बोले पानी पीना था तुम्हारी धर्म पत्नी को, महारानी को, और तू पी गया। अब तो बड़े परेशान। लेकिन क्योंकि वो ज्योतिर्जल है तो वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं, लेकिन तू भी मरेगा नहीं। और समय के साथ उनके बाएं अंग को फाड़ करके उनका बेटा प्रकट हो गया। हाँ, तो उस बेटे को यदा किसी दूध को पिलाएगा तो इंद्रदेव वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली जो थी, तर्जनी उंगली जो थी, उनका ये हम ये पिलाए देते हैं इसको। और उन्होंने कहा माम अयम धाता, तुमका नाम पड़ा मानधाता है, महाराज मानधाता की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। ये कथा हमने महाभारत की बहुत पहले भी एक बार सुनाई थी, बहुत पहले सुनाई थी, तब जंगल था यहाँ, तब सुनाई थी। उस समय हमारे पास साथ इसके साथ जुड़ी एक कथा भी सुनाई देते हैं। एक थे मित्र हमारे, भक्त थे, अलीगढ़ में रहते थे, और उनका नाम था मोहन स्वरूप गुप्ता। बुजुर्ग थे उनके, मतलब बेटे बेटों के बेटे थे, तो बड़े भक्त थे। तो उन्हें कुछ पेट की तकलीफ थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या करें, तो हमने कहा ऐसा करो कि कुछ थोड़ा सा ये टेस्ट करा लो, स्टूल यूरिन और ब्लड का हमने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। हमने कहा चले जाओ करा लो। तो अब वो कहीं गए टेस्ट कराने के लिए, तब बलरामपुरी जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, या इतने ज्यादा पैथोलॉजिस्ट भी दाएं बाएं नहीं होते थे, तो गए वहां। हमने चिट्ठी लिख दी उनको, तो जब रिजल्ट लेने की बारी आई तो इन्होंने यूरिन की रिपोर्ट नहीं मिली थी, बाकी तो ले आए थे। फिर अगले दिन जब वो यूरिन की रिपोर्ट लेने के लिए गए तो उसने कहीं नाम पुकारा, तो उठ के खड़े हो गए। तो रिपोर्ट देते वक्त उसने स्टाफ नर्स ने कहा मिठाई खिला। बोले क्यों? बोले इसमें तो प्रेगनेंसी है, और ये लिख चले आइए। और आकर के अब बेचारे मारे की शर्म की किसी को बताए कि मेरे तो बड़ा गजब हो गया। चले आए और आके हमसे कह रहे स्वामी जी एक बात बताइए, क्या सचमुच आज अपनी के भी बेटा हो सकता है? तो हमने फिर वही मानधाता सिंह की जन्म कथा सुना दी, हमें क्या मालूम बात क्या। तो उनका शक पक्का हो गया और वो बेचारे बड़े उदास रहे। हम पूछे अभी तक आप तीसरी रिपोर्ट दे रहे? बोले ले आएंगे ले आएंगे। उठा लिया तो उनकी घरवाली कहने लगी इनको क्या हो गया, ये ना खाते हैं ना पीते हैं ना सोते हैं, और कुछ दिन जब पेट में बच्चा होता है तो क्या होता है, गुड़बुड़ होती है क्या? पत्नी ने कहा हाँ गुड़बुड़ होती है। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो पूछा क्या ठीक है? बोले कुछ नहीं। बोले और क्या होता है? बोले जब बड़ा होता तो लात भी मारता। बोले हाँ ये भी सही है। और उनकी तो हालत है तो बावले हो गए। तो एक दिन हमसे कहने लगे कि अगर किसी आदमी के बच्चा हो जाए, बड़े उदास हो गए रुआसे हो गए, क्या बेइज्जती हो स्वामी जी उसके बेटे बेटियां हों उनके भी बच्चे हों, तो मुझे दिखाने का काबिल नहीं रहा। तो हमने कहा भाई मोहन स्वरूप बात तो बताओ, बात क्या है? कहने लगे जी मेरी रिपोर्ट देख ली। तो उसने खोली तो वो मिसेस गुप्ता की थी। उसने कहा मिसेस गुप्ता और ये एमएस गुप्ता थी, मोहन स्वरूप गुप्ता उतरा के लिया है। तो भाई ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी बच्चे। तो बाद में हमने टेलीफोन करके उसे कहा कि क्या मजाक किया तुमने? बोले साहब भी उनकी रिपोर्ट तो मोहन स्वरूप गुप्ता की तो रखी है, ये किसी मिसेस गुप्ता की ले गए। उसका ग्रेविटी टेस्ट था वो पॉजिटिव था, वो ये पॉजिटिव हो गए। तुम्हें ध्यान रखना, कहीं माँ दाता से आप ही लोग आप ही ना प्रकट हो जाए। गोविंद हरे। लेकिन महाभारत में ये कथा, देखो तुम में से किसी ने कोई संतान उत्पन्न नहीं की है और तुम में हर व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है। जीव ही प्रकृति है, ये नारी है, आत्मा ही पुरुष है, यही सचराचर लीला है। सूर्य और संध्या की कथा में भी हमने अपनी ही कहानी पढ़ी थी कि संध्या मेरी पहचान है, सूर्य मेरा आत्मा है, मनु काल है, यम और यमुना उसके दो भाई हैं, ये तो तीन संतान है। और जब यज्ञ संध्या सूर्य का सामना नहीं कर पाई तो अश्विना अर्थात यज्ञ की ज्वाला बनी और अग्नियों में बाहर के यज्ञों में आकर के धरती पर तपने लगी। ये यज्ञ, ये हवन हमें वो शक्ति, ओज और तेज देने के लिए है कि जिससे ये जीव हमारी संज्ञा पुनः आत्मा के साथ दाम्पत्य धारण कर सके और हम सब भी अपने जीवन का मानधाता प्रकट कर सके। संज्ञा और सूर्य की कथा में बताया था ना कि पहले थी मैं, जब सूर्य के साथ संज्ञा का विवाह हुआ तो मैं से क्या हो गए, हमारी उत्पत्ति है क्या? तुमने जो ईर्ष्या को जन्मा है, तुमने जो क्रोध को जन्मा है, तुमने जो घमंड को और तप को, तुमने जो झूठे पाखंड को जन्मा है, तो उसके लिए क्या एक पत्नी की तुम्हें जरूरत पड़ी थी? और क्या पत्नी को भी पति की जरूरत पड़ी थी? हम सब उत्पन्न करते हैं, हम सब उत्पन्न करते हैं। ये बेटा और बेटी तो भगवान बनाता है, लेकिन सदगुण और दुर्गुण तो हम खुद उत्पन्न करते हैं। क्या उसमें दूसरे की जरूरत होती है? तो हम चाहें तो आज भी मानधाता हम सब प्रकट कर सकते हैं। ये महाभारत की कथाएं जीवन का दिलोया हुआ अमृत है, सत्य है। तप, तप मेरा बेटा है, तपस्या मेरी बेटी है, साधना मेरी पुत्री है, हम सब की। और इसे अकेला अकेला व्यक्ति ही उत्पन्न करता है, दो नहीं होते, बस जीव और आत्मा ही पति और पत्नी होते हैं, इन विचारों के, इन सत्संगतियों के अथवा विसंगतियों के जन्मदाता हम सभी तो हैं। बोलो, हाँ, आप लोगों को लगा कि स्वामी जी कुछ उठ पड़े ना, ये तुम्हारी ही कथाएं हैं जो महाभारत में एक एक करके हम तुमको सुनाते जा रहे हैं। हम समझ नहीं पाते हैं उनके गूढ़ार्थ को कि जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव रूप हम सब क्या हैं? अर्जुन। और ये शरीर ही तो रथ है, आत्मा श्री कृष्ण ही तो सारथी है, और जनेऊ ही तो हमारा धनुष है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। तो सारा महाकाव्य आपको आप ही की कहानी सुना रहा है और दूसरी तरफ एक सत्य घटना को भी दिखला रहा है, ये विशेषता है इसकी। लेकिन वो सत्य घटना भी साधारण नहीं है, परमेश्वर के द्वारा रची लीला है और लीला का उद्देश्य सबको पढ़ाना है, सुशिक्षित करना है। ये कोरा इतिहास नहीं है, प्रभु की लीला का दर्पण है। काश मैं अपने जीवन में, मेरे भी जीवन में, मैं तप और साधना के द्वारा मां अयम धाता, कि मैं ही अपना विधाता बनता, सत्य का, तप का, तेज का, सद्गुणों का, सद्विचारों का, जहां मुझे किसी दूसरे की जरूरत, आत्मा का मेरा दाम्पत्य होता, सद्गुणों की सृष्टि और उत्पत्ति होती, और ये पुत्र मेरा तप रूपी बेटा मानधाता ही तो है जो मुझे मोक्ष दिलाता, लोक लोकांतरों का भ्रमण कराता। वो बेटे जहां मैं निमित हूं, बना वो रहा है, वहां तो मैं बड़ा भारी चौधरी बन गया हूं। स्वामी जी अपने बेटे के लिए तो करूंगा, पड़ोसी के लिए थोड़े। मेरा बेटा तो मेरा तप है, मेरी साधना है, मेरी सच्चाई है, मेरी ईमानदारी है, और वो मुझे ही आत्मा के साथ जुड़ के उत्पन्न करना है। माम अयम धाता, ये महाभारत की कथा है। लेकिन नहीं, मैं ऐसे पुत्र की कामना नहीं करता हूं। मुझे लोभ चाहिए, मुझे द्वेष चाहिए, मुझे झूठा दंभ मिथ्याभिमान चाहिए, क्रोध चाहिए, कपट चाहिए। हाँ, दूसरों का हथियाने का मन करता है मेरा, तो बजाय मान धाता के मैं किसको प्रकट करता हूं, वृत्रासुर को। ये दूसरी महाभारत की कथा है। तष्टा ऋषि का इंद्र से बैर हो गया और तष्टा ऋषि ने यज्ञ करके वृत्रासुर नाम के महाअसुर को प्रकट किया और उससे कहा कि इंद्र का जाकर वध कर दो। जब तष्टा ऋषि ने के आदेश पर वृत्रासुर नाम का महामायावी असुर देवलोक पर चढ़ा तो इंद्र को परास्त होकर भागना पड़ा, और क्योंकि उसका वज्र भी तष्टा ऋषि ने पहले ही भस्म कर दिया था तो इंद्र बिल्कुल निराश्रित हो गए। और तब वो गए तो ये हुआ कि दधीचि ऋषि यदि अपनी अस्थियों का दान करे, है ना, यहाँ दधीचि कुंड है ना, नैमिष चक्रतीर्थ और नैमिषारण्य में, है ना, मिश्रित में है चक्रतीर्थ है वहाँ, वहाँ मिश्रित तीर्थ है जहाँ कुंड है, दधीचि कुंड है, यहीं उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था ऐसा कथाओं में आया है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी अस्थियों का यदि वो दान कर दें तो उसी के वज्र के द्वारा ही वृत्रासुर मारा जा सकेगा। तो सारे देवता ऋषि महर्षि दधीचि के यहाँ गए और उनसे प्रार्थना करी, वे मान गए। तो उन्होंने कहा कि हम देह त्यागने से पहले सभी तीर्थों का स्नान करना चाहते हैं। तो इंद्र के आवाहन पर सारे तीर्थ पधारे और उन्होंने यही नहलाया उनको, इसलिए वो जलाशय बना। और उसके बाद उन्हीं की हड्डियों का वज्र लेकर के इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। वृत्रासुर कहते हैं घूमों को। अगर अक्सर आपने नीलाकाश में घूमते हुए घनेरे बादल देखे हैं, उनको भी हम वृत्र कहते हैं, है ना। अम है ना, अस्य पीत्वा शतक रथो, मधुसुंदर ऋषि में अस्य पीत्वा शतक रथो घनो वृत्राणाम बाबा प्रावो वाजेशु वाजेरा। कि जब हमारा तप विषय आंधताओं की ओर बढ़ता है तो मानधाता नहीं वृत्रासुर ही तो हम उत्पन्न करते हैं। कि चाहे कितना सत्संग सुने, कितनी कथाएं सुने, क्या मन धुलता है? आज हम चाहते हैं कि हम भजन गाते रहें, लेकिन मन चाहता है कि वृत्रासुर बन के इंद्र किसको कहते हैं, शरीर में किसको कहते हैं, तुम्हारे मन को वृत्रासुर ने मारा हुआ है। या तो होगा मान धाता और या अथवा वृत्रासुर। और जो वृत्रासुर से पीड़ित होगा उसकी साधना भी तो प्रष्ठा होगी, तथा इच्छा, तथा इच्छा, इस इच्छा के लिए, इस इच्छा के लिए, क्योंकि तप भजन गाएगा, ये मिले वो मिले, ये सारी प्रष्ठा साधना ही तो है तुम्हारी। मेरी ये इच्छा पूरी हो, मेरी ये चेष्टा पूरी हो, उसी के लिए मैं हवन पूजन कर रहा हूं, उसी के लिए तो मैं तांत्रिक भी बनना चाहता हूं, उसी के लिए तो मैं हर गंदे रास्ते का प्रयोग करना चाहता हूं, और फिर साथ में आता है कि मुझे लोग अच्छा अच्छा भी कहे तो मैं जरा चमक के भी दिखना चाहता हूं। कष्ट साधना वृत्रासुर को लाती है और युवनाश साधना मानधाता को प्रकट करती है। युवनाश क्या है? युव माने युवक, युवा, अश्वमने अमर, जिसने जो युवा अमरता को देने वाला है, जो आत्मा है, जो उस आत्मा को ही लक्ष्य मान करके जिएगा, योजना सुन के जिएगा, उसे मानदाता मिल जाएगा। और उसके लिए उसको किसी का आश्रित नहीं होना है, क्योंकि वो तो उसके भीतर ही प्रकट होना है। यहाँ आत्मा ही पति है, जीव ही पत्नी है, और इन्हीं से प्रकट होगा, तीसरे का काम ना होगा। यह महारानियों का काम नहीं है, युवनाश के भीतर से ही प्रकट होंगे मानदाता। दो सार रास्ते हैं, एक जिसमें खाली थोथा दंभ मिथ्याभिमान है, वाह वाह है, ये लूट है, हाँ कि मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, हाँ, लेकिन न तो मैं अपना स्वभाव बदलू, न विचार बदलू, दया भी है तो दिखाने के लिए, कृपा भी है तो मुंह सजाने के लिए, नहीं, उसने तो मुझे भीतर प्रकट होना है, बाहर वालों की यशगान से कुछ मिलना नहीं मुझको। मैं अयम धाता, मुझको ही अपना धाता बनना है। आज आत्मा मुझे धारण कर रही है, कल मुझे ही मुझको धारण करना है। वो बेटे कैसे जो पिता का रूप ना ले पाए, वो बेटे कैसे जो पिता का गुण ना ले पाए। मुझको बनाने वाला मेरा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तुम्हें क्षण भंगुर क्यों हूं। मैं क्यों इस रास्ते जाता और बन के दिखाता, माम अयम धाता, हाँ, मैं बन के दिखाऊंगा स्वयं अपना विधाता, तप के द्वारा, साधना के द्वारा, अच्छे गुणों के द्वारा, सद्गुणों के द्वारा। ये कथा भी हमें कौन सुना रहे, लोमश ऋषि सुना रहे, किसको सुना रहे, महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे, और कहा कि भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जब चले मिथिला की ओर, तो मार्ग में एक ऐसे स्थान पर आए हो कि देखा कि बहुत सुंदर आश्रम है लेकिन बेतरतीब है, वृक्ष और लताएं ऐसी फैली हुई हैं कि जैसे किसी मानव हाथ ने उसे कभी संवारा ही नहीं है, जंगल सा उगा हुआ है। बड़ा ही नदी का सुरम्य तट है और बहुत ही सुंदर आश्रम है, लेकिन वहां कोई नहीं है। जिज्ञासावश भगवान पूछते हैं, नारायण पूछते हैं कि आश्रम किसका है, ये कौन रहता है यहां पर, ये किसका आश्रम है और ये वीरान क्यों है। तो महामुनि विश्वामित्र जी विश्वामित्र बतलाते हैं कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है जो अब वीरान हो गया है। गौतम ऋषि इन सप्त ऋषियों में से एक माने गए हैं, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ, हाँ, ऋषि पत्नी का नाम क्या है, अहल्या, इसी आश्रम में रहते थे। उनके तप की, उनके तेज की, उनके सुंदरता की, उनके सौंदर्य की चर्चा हर ओर थी। वो अति सुंदरी थे, उनकी चर्चा सुनकर एक बार इंद्र ने उनका दर्शन पाया तो उसका मन, इंद्र का मन उत्सित हो गया और इंद्र ने चाहा कि वो अहल्या के सतीत्व को निष्फल करते, तो उसने चंद्रमा को भी अपने साथ मिला लिया और एक मध्य रात्रि में चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण करके ब्रह्म मुहूर्त की बांध दी तो ऋषि वरगंगा में नहाने चल दिए और पीछे इंद्र ने स्वयं ऋषि गौतम का रूप धारण किया और कुटिया में प्रकट हो गया। अहल्य इस छल को नहीं जान पाई और इंद्र ने उसके सतीत्व को निष्फल कर दिया। उधर से नदी तट पर पहुंचे ऋषि, उन्होंने गगन में सितारों को देखा तो उन्हें मध्य रात्रि का भान हुआ और तब उन्होंने योग दृष्टि से इस कुकृत्य को देख लिया और वे शीघ्रता से लौट के आए। इंद्र भाग नहीं पाया और उन्होंने इंद्र को से कहा कि तू यहीं ठहर जा और उसे श्राप दे दिया कि तू सदा सदा के लिए नपुंसक हो जाए। तब से आज तक देवेंद्र क्या है? नपुंसक है। और अहल्या से कहा कि तेरे इस अपवित्र शरीर का पात हो जाए और उसका शरीर भस्मी में लौट गया और जीव अहल्या तड़प उठी। उसने कहा आपने उचित किया जिस पापी देह से मुझे मुक्ति दी, लेकिन प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम इसी भस्मी पर है ना, मतलब तुलसी की कथा में तो पत्थर की शिला बन गई है ना, लेकिन लोमस की रामायण में और वाल्मीकि की रामायण में वो भस्मी के ढेर में लौट गई और जो उसका जीव था वो तुलसी के पौधे में समाया और वहीं वो भस्मी पर तप करने लगी। कहा जब भगवान राम आएंगे उन्हीं के चरणों का स्पर्श पाकर तुम श्राप मुक्त होगे। विश्वामित्र जी, मुनि विश्वामित्र ये कथा भगवान राम को और लक्ष्मण को सुनाते हैं और कहा तब से ये भस्मी तुम्हारे ही चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। राघवेंद्र अपने चरणों का स्पर्श तो इसे ऋषि कहते हैं। भगवान श्री राम अपना चरण रखते हैं वहां, वो तत्क्षण जीवंत होती है, शाप मुक्त हो जाती है। अब भगवान की वंदन आरती और परिक्रमा करती हुई पति लोग को चली जाती है। देखो ये कथा रहस्य लीला है, खाली कथा सुनने वाले कुछ नहीं पाते, कथा का रहस्य भी जानना होता है जो ऋषि हमको देते हैं। हाँ, ऋषि का नाम है गौतम। गो माने होता है प्रकाश, गो माने प्रकाश है, गो माने ग्रह, गो माने प्रकाश, रोशनी दिन, और तम माने अंधकार। तो ऋषि गौतम कौन है? वो काल, वो समय जो दिन और रात के कदमों से निरंतर बढ़ता रहता है। दिन मपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनराता काल क्रीडति गच्छते आयु स्तदपि न मुंचयति आशा वायु। ये समय, ये काल ही तो ऋषि है, यही तो गौतम है और इसी को हम गवाते जा रहे हैं। सोचते हैं आज नहीं कल से तप करेंगे, अभी तो ये काम और कर डालें, अरे ये कुत्सित काम दिए तो चलो कर डालें, फिर इतना प्रायश्चित कर डालें, नहीं। क्या तुम लौटा हुआ गया हुआ वक्त लौटा के ला सकते एक दिन भी? और गौतम की पत्नी का नाम क्या है? अहल्या। अहल्या का अर्थ है वो धरती जो कभी ज्योति न गई, जिस पे कभी हल नहीं चला। डिक्शनरी भी देखोगे यही अर्थ मिलेंगे, शब्दार्थ यही मिलेगा और लक्षार्थ लिखा होगा गौतम ऋषि की पत्नी। वो धरती जो कभी ज्योति न गई, वो खेत की मट्टी जब किसी राजा के जनक के हल चले थे तो मट्टी ही तो थी जो अन्न में लौटी थी, नहीं क्या? तो वो हल्ले आती, अहल्या नहीं थी, क्या थी? हल्ले आती। और जब ये वनस्पतियां पुनः हल्ले हुए, आत्मा का हल चला तो तूने मनुष्य का रूप पाया, बोलो, तब भी ये हल्ले थी, लेकिन आज अहल्या हो गई है, आज अहल्या हो गई है, आज आत्मा का हल गौतम का की राह नहीं जानना चाहती है। यदि आत्मा की राह गई होती, ये ज्योति गई होती आत्मा की राह में तप और साधना के द्वारा, तो तप और साधना का अंकुर फूटता, तपस्या के पेड़ उगता, ब्रह्म ज्ञान के पुष्प खिलते और मोक्ष रूपी फल लगता। हम सब अहल्या है। अब इसने क्या कर रखा है, किसने गौतम को जो दिया मिला और किसे पति मानती है ये? इंद्र को। इंद्र माने मन, और मन आज भी नपुंसक है। ये क्या पैदा करता, वो खाली दंभ उठाया करता है, मैंने ये किया मैंने वो किया। तन का एक रोया नहीं बना, एक उंगली का टुकड़ा नहीं बनाया पाया। अरे श्रीमान, तूने जिंदगी में क्या बनाया? लेकिन आज हर नपुंसक को दंभ है कि वही करता है, और ये दंभ ही तो है उसका, जिसके तप को, उसकी पूजा को, उसकी अच्छाई को, उसकी सब कुछ को चाट जाता है, मिटा देता है। आज ये गौतम को पति नहीं मानती है, हल्या हो अहल्या हो गई है। आज इंद्र अर्थात मन गौतम बन गया है, तप के लिए, सत्संग के लिए, ईमानदारी से अपने को पढ़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, फलाने फलाने काम जो है। ये क्षण भी तुम्हें बनाना है तो वक्त है या नहीं है, ये भजन तूने कैसे गाया? एक सांस एक क्षण जिंदगी का तुम बनाना नहीं जानते, जानते हो क्या? तो फिर तुमने कैसे कहा कि सत्संग के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तपने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि फलाने काम जरूरी है। तो क्या है कि ये हल्ला हुई, अहल्या हुई, और भुला के अपने पति को गौतम को इंद्रियों के द्वार विषांतता के बाजार में सतीत लुटाती। हम सब अहल्या हैं, जुड़ना था आत्मा से, जुड़ रहे हैं विषयों से, कपट से, झूठ से। क्या ये सच नहीं? बोलो बोलो, ये किसकी कथा है? भगवान लीला करके प्रभु स्वयं पधारे हैं, नारायण लीला करके तुम्हें शिक्षा देने आए हैं, और तुम भाड़गिरी कर रहे हो। गिरदा वलिया गाते हैं चारण और भाण, बेटे नक्शे कदम चलते हैं, और तुम औलाद हो श्री राम की। क्योंकि तुम्हें बनाने वाला एक परमेश्वर है। या जाके पूछो अपनी माता से कि हाथ बनाना आता है, बाप से पूछो अंगूठा बना के दिखाएगा। तो तुम एक परमेश्वर की ही तो औलाद हो, तुम बिरदा बलिया ही गाते रहोगे या कि उनमें डूब के उनके हो करके दिखाओगे? और वो व्यक्ति जो अपने को इतने झूठ और कपट के धोखे दे करके अपने को बहला रहा है कि वो भक्त हो गया है, वो अपने औलादों को क्या दे के जाएगा, दूसरों को क्या दे पाएगा? पूछो, पूछो अपने से। तो कहा कि इंद्रियों के द्वार वासनाओं के बाजार में सतीत लुटाती अहल्याएं। गौतम कब रुका है, किसके लिए रुका है और क्यों रुकेगा? वक्त बढ़ता गया और चिता की लकड़ियों पर क्या हो गई, ये दे क्या बने? बोलो, राख हो गई। गौतम का अभिशाप लगा और ये तुम्हारा शरीर राख बना पड़ा हुआ है। भगवान लीला करके यही कथाएं तुमको दिखा रहे हैं। तुम खाली सोचते हो कि हमने भजन गा लिया है, नहीं, तुम्हें इस अमृत ज्ञान को पाना है। ईश्वर की लीला का जो उद्देश्य है उसे पढ़ना है, उसे समझना है, उसे अपने जीवन में उतारना है और जी के दिखाना है कि जब बेटे हैं हम तेरे तो चलेंगे राह तेरी। और फिर जब राह में लौट गई ये सिद्धू मोदी अहल्या, हाँ, गौतम का श्राप लगा तो क्या बनी? राख। उसी भस्मी को आत्मा श्री राम का ही स्पर्श मिला, तभी तो भस्मी अन्न में लौटी और अन्न बालक हुए। बिना होते आत्मा श्री राम के चरण, अरे तो राख हो गया ये शरीर, फिर कैसे पाता मानव धन? कौन सी फैक्ट्री मुझे लेके आती बना के फिर से? कौन सा साम्राज्य मुझे सांस और धड़कने दे पाता यदि राघवेंद्र के चरणों का स्पर्श ना होता? तो मेरे ही तन की मट्टी फिर कैसे जीवंत होती, पुनः बालक का रूप कैसे पाती शिशु का। हमारी ही कहानियों को, हमारे ही जीवन को, उसके सत्य को वहां विष्णु स्वयं अपने देवताओं के साथ प्रकट हुए हैं और लीलाओं में उभारते हैं। और उसी को हम आज की ऋचा में भी ले लें। हाँ, आज की ऋचा भी खोल लेना। हाँ, हमारे ऋषि हैं मेधातिथि ऋषि हैं, कौन है, ये ऋग्वेद के दूसरे ऋषि हैं। कहा गार्पत्ये संत ऋतुना यज्ञ नील ऋषि देवान देवयते यजर, ये आज की ऋचा है कि घर में आ, हाँ, माम अयम धाता। एक कथा हमने इसलिए जानबूझ के सुनाई है, गर्भवती अपने घर में आ। वो घर कहाँ है, आत्मा में है। आत्मा क्या है, अग्नि का कुंड है वो, तेरे अंतर की जो प्रज्वलित अग्नि है। अरे पगले लौट उसी में आ, क्योंकि ये ब्रह्म ज्वालाएं तो है जो तुझे भस्मी से अन्न में और अन्न से दुर्लभ बालक के रूप में लाए हैं। और अगर तू ये विनाश बनेगा, मानधाता बनेगा, तो इन आत्म ज्वालाओं में जहां तुझको तुझ में यज्ञ होना है और तुझसे तुझको प्रकट होना है। कहा गर्भवतीन संत ऋतुना यज्ञ नीरसी देवान देवयते यज, कि अपने ही ब्रह्म ज्वालाओं में संत माने अर्पित होना, तिरोहित होना, अद्वैत करना, हाँ, उसी में व्याप्त हो जाना। क्योंकि जब तक भस्मियां ब्रह्म ज्वालाओं में डूबी नहीं थी, जली नहीं थी, यज्ञ नहीं हुई थी, तू अन्न में पवित्र वनस्पतियों में तेरा तन लौटा भी तो नहीं था, तू लौट भी तो नहीं पाया था। और वही अन्न जब तक ब्रह्म ज्वालाओं में गर्भवती संत, जब तक वो भोजन आत्म ज्वालाओं में अर्पित नहीं हुआ था, तूने दुर्लभ मानव का जन्म भी तो नहीं पाया था। तो आगे भी आ, अगर देवत्व लेना है तो भीतर जा। मारा युवनाश ने जल धोखे से पिया था, तू सोच समझ के पी। माम अयम धाता, और मन धाता बन के दिखा दे। गाह का तेन संत, आपने आंख ज्वालाओं में तिरोहित हो जा, मन सा वाचा कर्मणा अपने आप को अर्पित कर दे, समर्पण को पूरा कर राम के प्रति। घटघटवासी वही आत्मा जो आज भी तेरे जूठे अन्न को शबरी का राम बन के रक्त में बदलता है, ओज में लौटाता है, वो तो घटघटवासी है। राम ने तो राम में छोड़ा, तू शबरी बनने से क्यों बिदक गया। वो तो आज भी हर जीव मात्र की जूठन को, जूठे देवों का सम्मान देता है आत्मा। अरे तू शबरी क्यों नहीं बना, तुझे उसकी भक्ति और भाव क्यों नहीं लाया जीवन में, तो शबरी से समर्पण क्यों नहीं लाया। समर्पित हुआ तो विष्णु को, समर्पित हुआ तो आसक्त जगत को, और सांस धड़कन भी आत्मा श्री राम ही तुझे देता रहा, तेरे जूठे अन्न को ही आत्मा ही रखते बदलता रहा, और तू इसी का नहीं हुआ, तो इसी का नहीं हुआ। ऐसा क्यों है, हम पूछे अपने आप से, ये क्यों है। क्या दुनिया को ठगते ठगते अब अपने को भी ठगने पर उतर आए हम, कि आज तक अपनी ही अंतरात्मा से नहीं जुड़ पाए हम। ये बीच की कपट की दीवार कब हटेगी मेरी मुझमें, मैं कब जुड़ पाऊंगा अपनी ही अंतरात्मा से। जो मनुष्य योनि का पहला उद्देश्य है, पहला संकल्प है, पहली कसम है, और ये जनेऊ है मेरा गले का, कि बाहर मुझे आत्मगत जीना है और भीतर आत्मा से ही मेरा गृहस्थ धर्म होगा, आ ब्रह्म ज्वालाएं ही मेरा घर होंगी। गर्भवतीन संत और ऋतुना, और इसी में यज्ञ होकर, यज्ञ नहीं ऐसी यज्ञ में होता हुआ मैं पुनः देवत्व में यज्ञ बन के प्रकट होऊंगा, देवान देवत्व को पाता हुआ, देव यते अपने ही आत्मा पिता के जैसा यज्ञ होकर उत्पन्न होकर दिखाऊंगा। इसी के लिए तो जन्म लिया था आपने, इसीलिए तो भगवान प्रकट हुए आपको बताने के लिए कि भाई तू अपने भीतर अद्वैत कर और सत्य को पा, और बाहर मेरी निष्ठा बन के निमित्त होकर के मेरा रूप बन करके जी के दिखा दे। लेकिन हम तो आसक्त बन के जिए, हम तो आसक्त बन के जिए, हमने कभी उसको पाना नहीं चाहा। ये जो ऋचा है वो रूप कैसा था है ना, तो दार प्रत्येक संत ऋतुना यज्ञ नहीं ऐसी देवान देव यते यज। इसके लिए एक बार फिर पांच महावाक्यों को हम दोहरा लेते हैं कि मार्ग क्या था और चले कहां गए हम। पांच महावाक्य क्या है, पहला है तत्त्वम असि, पहला क्या है तत्त्वम असि, दूसरा तेजो असि, तीसरा एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, और चौथा अहम ब्रह्मास्मि, और पांचवा सोहमास्मि। ये मेरा संपूर्ण जीवन था, एक प्रकृति और पुरुष अर्थात परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जीवन था, उसी के ये पांच पड़ाव थे। पहला है तत्त्वमसि, तत्त्व माने ऐसे, तुम माने तुम, असि माने हो। से दोहरा लो, जैसे रोज सुबह शाम भोजन दोहराते हो, अपनी राह को भी रोज दोहराया करो, तो भावना बनी रहेगी, निष्ठा बनी रहेगी। पहले लड़खड़ाते कदम चलोगे, फिर दौड़ भी पड़ोगे, और जो खो गया वक्त है उसे तेजी से पूरा कर लोगे। लेकिन जो दोहराएगा नहीं इसे, वो पाएगा क्या? ये महाअमृत है। पहला है तत्त्वमसि, क्या ऐसे तुम हो, जानू मैंने, पहचाने मैंने, और अपनी ही धारणा का स्वरूप हे आत्मा हे ईश्वर तुम्हें देता चला गया। क्या किया, बनाया पालथी के जैसा चबूतरा, धर के जैसा गोल कमरा बना, सिर के जैसा गुंबद लगा, जटाओं के जुड़े सा कलश सजाकर, आत्मा जैसी ही तेरी मूरत बिठाकर, मैंने बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया मंदिर देवालय, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा। हाँ, मंदिर कैसे बनता है ना, पढ़ा था ना पहले ऋषि में, बीलू रिशिदार तनुर गुआ, हाँ शरीर का ही दर्शन है इसमें, कि पलथी के जैसा चबूतरा है, दड़ के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद है, जटाओं के जुड़े से कलश है, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, और इस शरीर में यदि मैं झूठा नहीं हूं, यदि मैं अपने साथ धोखा नहीं कर रहा हूं, तो शरीर में मैं एक निमित्त ही तो हूं, इन हाथों का प्रयोग कर रहा हूं, बनाना तो नहीं जानता। और जब यहां निमित्त हो तो बाहर मालिक कैसे हो गए, बोलो। तो कहा बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा बिंब मेरा। तब जाना मैंने, अब वो मंदिर की मूरत मूरत नहीं है, वो तो मेरी आत्मा की तस्वीर है ना। एक बात बताइए, घर में आपके पिताजी की तस्वीर लगी है तो क्या कोई उस पर थूक सकता है, बोलो, कोई उसका अपमान कर सकता है? तो मंदिर की मूर्तियां मेरी आत्मा की तस्वीरें हैं, तो क्या ये आत्मा की तरह मुझे प्यारी ना होनी चाहिए? नहीं, तो मुझे यहां नवशावर होने आना चाहिए, या कि खाली कुछ और भौतिक सुखों को मांगने के लिए आना चाहिए? बताइए, बोलो, खाई के लिए आना चाहिए। मैंने मंदिर दिया था, एक आईना है, अपने रूप को पढ़, अपने आप को पहचान, और मंदिर से मंदिर हो जा, तेरा जीवन धन्य हो जाए। आज आप मंदिर भी नहीं जाते हैं, मंदिरों के भाव भी आपने मैले कर दिए, तो पहला महावाक्य ही हमारे जीवन का टूटा हुआ है, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। कहा बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा बिंब मेरा, और तब जाना मैंने तू ही संपूर्ण जगत का कर्ता कारण है, तू ही आदि अध्य मध्य अंत और अनंत है, तू ही धारक सृजक और संहारक है, तत्त्वमसि वो तुम हो, हे राम हे कृष्ण हे माधव। मैंने मूर्ति को कोई पत्थर की मूर्त जान के नहीं, अपनी आत्मा की तस्वीर मान के लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले समर्पित होना है, उससे जुड़ना है, तो चलो पहले बाहर अभ्यास करूंगा तभी तो भीतर जाऊंगा। फौज भी तो पहले कवायद करती है तब कहीं जाके बॉर्डर पे लड़ती है, सीधी तो लड़ने नहीं चली जाती है। तो मैंने आरंभ किया है अपने मनुष्य होने का, अपने जीवन का, कि मैंने मंदिर बनाया है, आत्मा जैसी मूर्त है, और जैसे मैं शरीर मंदिर में जिसे तू बना रहा है बन की शबरी का राम, वैसे ही मैंने एक मंदिर बनाया है, बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय, मंदिर घर तुम्हारा बिंब मेरा। तो सुबह शाम मंदिर जाना है, उनके रूप का दर्शन करना है, घर में बना लो, कहीं एक भाव तो ले आओ। भावहीन कोई जीवन नहीं होता है, वो व्यर्थ होता है। हाँ, और जब तक भाव नहीं आएगा समर्पण कैसे आएगा? और भाव ही ना होगा तो भक्ति कहां से आ जाएगी तुम्हारी? तो बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा बिंब मेरा। मैं पूजा में बैठा हूं, मेरे मन की कल्पनाओं में मूर्ति है, मैं उनको अर्पित हूं, तो ये मूर्ति नहीं एक संबल है जो मुझे पाप से बचाता है। तो मुझे तो भगवान से मिलना है, तो फिर छोटी छोटी बातों के लिए इस वाह जगत में झूठ कपट फरेब ये पाप क्यों करने हैं? नहीं करूंगा। आप सब गाते हो जेही विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, और आपको राम की सौगंध आए। तो क्या जीवन में एक बार भी आपने इसको चरितार्थ किया? जैसा आपने चाहा उसी के लिए आप तड़पे दुखी हुए हुए क्यों नहीं है? आपने कब माना कि जेही विधि राखे राम ताई विधि रहिए? आपने गाया सियो राम ने सब जग जानी, और आप सबको श्री राम की सौगंध आए। बताओ किसी एक जन्म में भी तुमने सियाराम देखा? सब ने मतलब देखा, सब ने मेरा है, पराया है, ऊंचा है, नीचा है। तुमने सियाराम किसमें देखा? तो भजन गा रहे थे या भगवान को मुंह चढ़ा रहे थे? तो ईमानदारी से छाती पर हाथ रख के बताओ मुझको, जिसे तुम मान नहीं रहे थे उसके भजन गा रहे थे या उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मुंह चढ़ा रहे थे उसको? कभी तो ईमानदार हो जाओ अपने साथ भाई। सत्संग का सत का संग है, कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई डांस ड्रामा नहीं हुआ करता है। सत का संग होता है, एक ईमानदारी से जीने की बात होती है, कोई नौटंकी और ड्रामा नहीं होता है उसमें। बताइए किसने आपने सियाराम देखा? एक भी मानस की चौपाई मानी तुमने ना? तुमने क्या मानस की चौपाई मानेगे? क्यों? हम तो चौपाइयों के चौपाए बन के ला देंगे गाएंगे बस। हाँ, मंदिर बनाया है कि नारायण आप ही के रूप में बसना है, आप ही मेरे आराध्य हैं, यहां आपकी तस्वीर है, यहां आप हैं, हम पूरी तरह से आप पर नौछावर होकर जियेंगे। सुबह शाम इसलिए जाता हूं, सुबह जाता हूं कि दिन भर भाव रहे, मैं उन पर अर्पित हूं, उनका निमित्त हूं। शाम को जाता हूं कि सारी रात उन्हीं में जाए, उनका निमित्त बन के जियो। कोई आसक्ति, कोई विषय वासना, कोई पाप मुझे छूने न पाए, मेरा रोम रोम उस परमेश्वर में जाए। और जब ये भक्ति का रूप चढ़ने लगा, जब रोम रोम में उसका रूप खिलने लगा, तो बड़े अगली अवस्था कौन सी आई तत्वमसी के बाद? तेजोवसी। देखो बड़ी प्रैक्टिकल है ये, तेजोवसी तेज हो तुम। क्या? कि ध्यान के मार्ग से तत्वमसी देखा तुझे, फिर ढूंढने चला तुमको मंदिर में, देखा तो ढूंढने कहां गया? ध्यान कैसे करते हो? आंखें बंद, तो कहां है ढूंढने? भीतर अपने। मूरत भले बाहर रही, मैं उसका ध्यान रूपी सांचा लेके कहां गया? क्योंकि उसी सांचे में तो ढलना मुझको। हाँ, तो धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से मैं ढूंढने चला तुझको, तब देखा दिव्य जगमग ज्योति में सुरुक्त मारा, शास्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला, असंख्य सूर्यों को प्रकट करने वाला वो रूप तुम्हारा। तब जाना मैंने तेजो असी, तेजो असी, तू ही तेज है, तू ही प्रकाश है, तू ही मेरी राह है, तू ही दर्शन है, तू ही सर्वस्व है। कहा भले प्रकाशित हो सहस्त्र सूर्य, 1000 सूरज भी जगमगाए तो क्या मुर्दा आंखों को रोशनी कहा। हे आत्मन, तेरे ही तेज से देख सकेंगी आंखें युग से युग तक, तेरे ही तेज से भस्मी के अंबार राख हो गए शरीर, बारंबार जीवन के कोलाहल में लौट सके, हार गए सब ज्ञान विज्ञान। तेजो असी, तेजो असी। पहले था कि वो ध्यान मूर्ति मेरे में बस जाए, मैं उसमें बस जाऊं, हम एक हो जाए, फिर उसी की रोशनी में हर सांस हर क्षण भीतर बाहर जिए। बोलो। और तब आती तीसरी अवस्था है क्या, मीरा का भजन है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये अवस्था जिसके जीवन में आई उसकी भक्ति कुंठित है, वो झूठ बोलता है। जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे भक्ति प्रगाढ़ होती है। और जो खाली गायन भक्ति है, तो एक बार क्या हुआ कि कौआ मुंडेर को बोला, बहुत दिनों की आस लगाए बैठी थी बिरहनी, तो कौआ जब मुंडेर को बोला तो उसके पति देव आ गए, तो प्रसन्न होकर उसने कौए को एक सोने का मुकुट पहना दिया और उसके पंखों को भी सजा दिया उसने, और उस सारे सौंदर्य को सजाकर वो सियाना कौआ जो कहां बैठा जाके गुरु पे, वही हाल हमारा है, सुबह शाम भक्ति के मुकुट सजे हैं और फिर रात कहां कचरे के ढेर पर विषय वासनाओं की। ये कौआ भक्ति है हमारी, इसमें कुछ रखा नहीं है। भक्ति जीवंत वही होती है जो जीवन के क्षणों के साथ मेरी सांसों और धड़कनों में जीती जीती है, वो भक्ति कहलाती है। गए हैं बड़ी मिठाइयों के ढेर चढ़ाए हैं, बड़े गीत गाए हैं, और शाम घूरे पे है विषय वासनाओं के अंधेरों में बीत रही है, हाँ? ये क्या है, कौआ भक्ति है। ये कौआ भक्ति है। कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अब तीसरी अवस्था आई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में कोई, क्या कि धारणा के सांचे में मंदिर में तत्वमसि, ध्यान से रोम रोम में बसा कर तेजो ऐसी, खुली आंख देखा तुझे क्या देखता हूं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। अभी तो ये वो है, ये वो है, ये वो है, नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो आत्मा ना हो तो एक शरीर भी यहां ना बैठा देखे, सब राख ना हो जाएंगे। तो आप है तभी तो ये है, तो फिर आप ही है, आप ही है। तो क्या किया, जरा भी सब भ्रांतियों की चिताएं आज मन से सब नाते रिश्ते उतार दिए, जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जल गया जब मैं भी, आज अपनी स्नेह को भी जला आया, फिर बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है। कब तो तेरे में ही जीना है, तू सब में है, सब में तुझे ही देखना है, अब क्यों भेदभाव करूंगा, क्यों ईर्ष्या द्वेष होगी, ये मेरी समाधि की अवस्था है और यही यहां संन्यास है। आज हम वर्णाश्रम धर्म को हमेशा के लिए तिलांजलि दे बैठे कि मैं तो छोड़ता हूं स्वामी जी, कंबल नहीं छोड़ता, कि जला दी सब सारे संबंधों को जला दिया है, क्या माता को पिता को भाई बहन को मैं नहीं जानूंगा, मैं सबको एक नारायण के रूप में ही जानूंगा, यही तो संन्यास है। और एक ईश्वर से हटकर कोई इच्छा नहीं रखूंगा, आत्मा को ही दंड मानूंगा, ब्रह्म दंडी हो जाऊंगा, हाँ, न कि वो डंडे उठा के बाहर चलूंगा, हाँ। और तब चौथी अवस्था आई, अहम ब्रह्मास्मि, क्या धारणा के सांचे में तत्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजोसि, नथ के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फन वाला नाग कालिया, वो समाधिस्थ मैं करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ तो ये ऋचा आई गार पत्ते इन संत ऋतुना यज्ञ नहीं ऐसी कि वो समाधि मैं करने लगा इस शरीर के घर में ब्रह्म ज्वालाओं में तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ तब जाना मैंने क्या जाना कि मैं ही माता हूं मैं ही पिता हूं मैं ही पुत्र हूं ब्रह्म के भेद सब छूट गए हैं यही अर्जुन पांडवों में मैं अर्जुन हूं भगवान कह रहे तब जाना मैंने मैं ही माता हूं मैं ही पिता हूं और मैं ही जन्मता बालक हूं तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता मैं ही तो हूं होकर तन सामग्री यज्ञ आत्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में सुनहरी धाराओं में धारणा के सांचे में और धारणा का सांचा कौन सा है वो मंदिर का आराध्य का जो मिले गए भीतर धारणा के सांचे में ढलने लगी है जमने लगी है सिमटने लगी है मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा हूं गार पत्ते संत ऋतुना यज्ञ नी रसी देवान देवयते यजा ये हो रहा है मेरा तो क्या मैं ही माता हूं मैं ही पिता हूं मैं ही पुत्र हूं मैं ही यज्ञ करता हूं मैं ही यज्ञ होता हूं और मैं ही यज्ञ से प्रकट होता उसका स्वरूप हूं तो क्या प्रसव की पीड़ा है ये प्रसव का आनंद है मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं माम अयम धाता मान धाता मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कल मैं और ब्रह्म दो थे आज दो का अद्वैत योग मार्ग से अद्वैत हो रहा है मुझ में मैं ढल रहा हूं मेरे ही शरीर में मैं फिर जन्म ले रहा हूं और तब आएगी अंतिम अवस्था सोहम अस्मि क्या है कि उसमें उदाहरण दिया था ना मैंने आपको कि तुमने देखा अंडे का जल अंडे में पानी है खोल लें रसी पर है क्या उसमें कोई सांचा भी है कि इसमें चोंच बनेगी इसमें कान बनेगा चूजे का इसमें टांगे बने है क्या तो तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ये कुदरत का जब नियम है तो सबके लिए ही है तू भी लाओ धारणा का सांचा तुमने देखा कि अंडे के मैंने देखा कि अंडे का जल धारणा के सांचे में तत्वमसी ध्यान के मार से तेजोवसी समाधिस्थ होता धीरे धीरे चूजे का रूप बच्चे का रूप ले लेता है और हो जाता है जब रूप पूर्ण उसका तो एक रोज अंडे के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर और देखता है चहुओर उसी प्रकार धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से हो समाधिस्थ मैं करने लगा था तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ ये जो आज की दिशा आप पढ़ रहे हो तो होकर मेरी ही सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में मेरी ही धारणाओं के